أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم إن الذين يجادلون في آيات الله بلا شبہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر کوئی کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو, بس یہ لوگ متکبر ہیں اور اس متکبر والے اس وصف تک پہنچ نہیں پائیں گے. اے مخاطب, آپ ہر وقت اللہ کی پناہ چاہیں, بلا شبہ وہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. لوگ باس بعد الموت کے منکر ہیں. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, زمین و آسمان کا پیدا کرنا یہ زیادہ بڑی بات ہے لوگوں کی پیدائش کے مقابلے میں, لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. جس طریقے سے نابینا اور بینا برابر نہیں, ایسے ہی ایمان و عمل والا اور کافر برابر نہیں. قلیلا ما تتذکرون, بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, قیامت نے یقیناً آنا ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اکثر لوگوں کا اس پر ایمان نہیں ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, بلا شبہ وہ لوگ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں, بلا شبہ وہ لوگ جو میری عبادت اور بندگی کے بارے میں تکبر کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر. کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کرنا ہے ہر معاملے میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کثرت استغفار کرنی ہے. میں نے بتایا تھا کہ لکھا ہے محدثین نے کہ استغفار اس وقت تک تو گناہوں کو معاف کرتا ہے جب تک گناہ ہوتے ہیں, اور گناہ ختم ہو گئے توبہ سے تو استغفار پھر خود عبادت بن جاتا ہے, اس پر نیکی اور اجر ملتا ہے. استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے, صبح و شام تسبیحات بھی, اس میں بعض رات نے نماز بھی مراد لے لی. آج کے سبق کی بات ہے. فرمایا کچھ لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا یہ حکم نہیں ہے, یہ یوں نہیں ثابت ہوتا. آج کل بہت عجیب قسم کے, میں نے کل پرسوں بھی آپ کو بتایا نا کہ بس ترقی جتنی ہوتی جا رہی فتنے اور بڑھتے جا رہے ہیں, ہر طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں, اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام کے سامنے کرنے کی ہوتی نہیں ہے کہ وہ عوام کو مزید تذبذب میں ڈالنے کی بات ہے. مثلا ایک آپ کو ویسے بتاتا ہوں, بعض ایسے بھی فتنے ساز گزرے ہیں لوگ کہ قل یا ایھا النبی یا قل یا ایھا الکافرون یا قل ھو اللہ احد, فرمایا یہ آیتیں ساری منسوخ ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مخاطب تو قل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے مخاطب, تو لہٰذا مخاطب نہیں تو یہ حکم بھی ختم. اس طرح کی فضول باتیں. ایک آدمی جس کو علم دین نہیں ہے یا اس کا نیک مجلسوں میں اہل علم کی مجلس میں اٹھنے بیٹھنا نہیں ہے, وہ اس طرح کی بات پڑھ کے سن کے یوں اس طرح کر کے کہے گا یہ واقعتاً یہ تو یہی بات ہے کہ کل میں خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے, تو جب مخاطب ہی نہیں ہے تو یہ حکم ہی ختم ہو گیا. اس طرح کی اور باتیں فضول فضول. بہرحال کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کتاب اللہ رجال اللہ, اللہ کے جو نیک بندے ہیں صحیح عالم دین ہیں ان سے صحیح راستہ ملتا ہے. تو آپ فرمایا کہ جو اللہ کے یاد کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی, یہ متکبر ہیں. خامخواہ اس طرح کی باتیں کرنا چھیڑنا یوں, اور یہ اپنے اس تکبر کے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے, یعنی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے. بس ایسے لوگوں سے پہلی بات تو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, جب اس طرح کے ضد انادی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو سلامتی کی بات کرتے ہوئے اپنی جان چھڑا لیں. کوئی جب آپ دیکھتے ہیں بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں آپ سمجھتے ہیں کسی کو سمجھانے میں بحث کرنے میں امکان ہے, وہ سمجھ جائے گا, فائدہ ہے, تب بات کی جائے, نہیں تو کوئی بات نہیں. انسان گنہگار نہیں ہے. تو بغیر وجہ کے فرمایا متکبر لوگ ہوتے ہیں اور ایسے اپنے تکبر کے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے. آپ اللہ کی پناہ حاصل کریں کہیں شیطان کا آپ پر حملہ نہ ہو, بلا شبہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا جس میں زمین و آسمان ہیں, تو انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. جس کو 21ویں بارے میں فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اللہ نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا, دوبارہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے. اگر تم اپنے انسان ہونے کے لحاظ سے مشکل آسانی کا تقابل کرو نا, تو پہلے ایک چیز پیدا ہو چکی, دوبارہ پیدا کیا کرنا مشکل ہے. آگے بات سمجھ آئی وما يستوي الأعمى والبصير, جیسے دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دیکھنے والا ایک نابینا ہے, دونوں برابر نہیں ہیں, ایسی ایک ایمان و عمل صالح والا شخص ہے اور ایک کافر ہے اور مشرک ہے یا بے دین ہے, تو یہ دونوں برابر نہیں. قلیلم ما تتذکرون, تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. جیسے دنیاوی لحاظ سے بینا نابینا برابر نہیں, ایسے ایمان والا اور کافر برابر نہیں. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, اب اچھے آدمی کو اجر دینا, برے آدمی کو سزا ملنا, اس کا جو میدان ہے وہ قیامت ہے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, قیامت وقوع ہوگی اور اس میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے میزان عدل قائم کریں گے. اور میزان عدل کے بعد ہی, کل جو ایک بات آئی تھی نا, وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ, وہ بندہ قال رجل مؤمن من آل فرعون, والا کہتا ہے میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ندا اور پکارنے والے دن. علماء نے لکھا ہے جب قیامت قائم ہوگی, میزان عدل قائم ہوگا اور اس کے بعد نیکوں کو نیکی کی سرفٹ ایک اور بروں کو برے کے جب مل جائے گا, تو اس کے بعد ایک آواز آئے گی, فلانے نیک لوگ یوں آ جائیں, فلانے برے یوں آ جائیں, یوں آوازیں لگیں گی. یوم التناد ہے, تو یہ جو قیامت ہے اس میں حساب ہوگا, اللہ کی صفت عدل کا اس انداز میں ظہور ہوگا کہ ہر ذرہ نیکی کرنے والے, جو ذرہ برابر نیکی کی اس کو اللہ اجر دے گا, اور جو توبہ کے بغیر پہنچ گیا اس کو سزا ہوگی. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے قیامت پر, ہمیشہ کفر کی کثرت ہی رہی ہے. اب بھی اگر 7-8 ارب کے قریب انسان پہنچ چکے ہیں تو آخرت کو ماننے والے بہت کم ہیں. جی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, سورہ مؤمن 24ویں پارے کی یہ بھی ایک عظیم آیت کریمہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جیسے کل ایک آیت کے بارے میں بتایا تھا, النار یورزون علیہا غدوم و عشیہ, یہ بہت بڑی حجت ہے یہ آیت منکرین عذاب قبر کے بارے میں. اور یہ آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کو اعزاز نصیب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ بتاؤ مجھ سے دعا مانگے میں دعا قبول کرتا ہوں. یہ اعزاز سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا کہ اللہ نے نبیوں کو یہ فرمایا ہوا تھا کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام امت کو یہ حکم, ادعونی صیغہ امر ہے, مجھ سے دعا مانگا کرو. دعا کا لفظی معنی پکارنا ہوتا ہے, دعا بمانا عبادت بھی آتا ہے, دعا بمانا ذکر بھی آتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادة, دعا عبادت ہی ہے. بعض رات نے لکھا ہے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت بھی دعا ہے, جو عبادت کرتا ہے وہ بھی تو اللہ کے سامنے ہے نا, تو رجوع کر رہا ہے, وہ دعا کا معنی پکارنا ہے. ایک حدیث میں فرمان ہے الدعاء مخ العبادة, دعا عبادت کا مغز ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتے اللہ سے, لاپرواہی سمجھتے ہیں, ضرورت نہیں ہے, فرمایا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے. بعض لوگوں کو بندہ کہتا ہے دعا کرو یوں کرو, وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے ہماری ضرورت زیادہ جانتا ہے, یہ تکبر کی دلیل ہے. اللہ ضرورت سے زیادہ جانتا ہے تو ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے اور پنڈلیاں سوج گئی ہیں؟ زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی, ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, سارے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں. آپ پیغمبروں کے حالت اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا؟ پیغمبروں کو دعا ضرورت دعا مانگنے کی ضرورت پیش آئی؟ یہ تکبر کی دلیل ہے، یہ شیطانی شاگرد ہے، شیطان کا شاگرد ہے یہ بندہ، مجھے کیا ضرورت ہے جی دعا مانگنے کی؟ دعا جو ہے وہ اللہ مجھ میرے حالات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ دعا مانگنے کا حکم ہے، سیگہ امر ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو۔ اور دعا ایسی عبادت ہے، اس میں نہ کوئی وقت شرط ہے، نہ کوئی وضو یا طہارت یہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی ٹائم شرط ہے، نہ کوئی صبح یا شام، ایسی ہر وقت دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا سن لیتا ہے، وہ ان کان کافرن، اگرچہ وہ کافر بھی ہو، جو اللہ کو مطلب آخری شریعت کو نہیں مانتا، ویسے اللہ کو تو مانتا ہے، کافر تو ہے لیکن دعا اللہ سے وہ مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ہدایت مانگے گا تو اللہ ہدایت بھی عطا کر دے گا، کوئی اور مانگے گا تجھے۔ دعا جو ہے ہر دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ حدیث میں تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا تسمہ گم ہو گیا، آپ وہ بھی اللہ سے مانگے۔ اس یعنی حدنا سی چیز ہے نا، چھوٹی سی چیز ہے، تاکہ رجوع اللہ انسان کا جاری رہے، یہ مقصد ہے۔ فرمایا کہ قطع تعلقی اور گناہ کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہ کی جائے، اللہ ناراض ہوتے ہیں اور یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو بندہ مانگ رہا ہے، یا آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، یا یہ کہ کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، وہ کثرت ذکر، کثرت دعا، تلاوت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ آخرت میں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ حساب کے بعد بہت خوب نوازے گا، تو وہ تعجب کرے گا کہ میری اتنی نیکیاں نہیں ہیں، تو اسے بتایا جائے گا کہ تمہاری یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، ان کا نعم البدل آخرت میں تمہیں مل رہا ہے۔ آگے وہ یہ کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ اتنا زیادہ آخرت میں اجر ملتا ہے۔ انسان عجلت پسند ہے نا، جلدی نتیجہ چاہتا ہے۔ تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صرف اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو جس کا کھانا پینا اور لباس، جس کا کھانا پینا اور لباس حرام کا ہے۔ فرمایا وہ بڑے لمبے لمبے سفر، امام مسلم کی روایت، بڑے بڑے لمبے سفر کرتا ہے اس کام کے لیے، اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب میری مغفرت کر، فلاں کر فلاں کر، لیکن اس کی دعا رد کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا رزق لباس، کھانا پینا لباس اس کا حلال نہیں۔ رزق کے حرام والے شخص کی دعا گویا کہ قبول نہیں ہوتی، باقی ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کو بہت توجہ رکھنی چاہیے کھانے پینے اور لباس کے بارے میں، کہ کوئی اس طرح، یہ مطلب نہیں ہے کہ مکان حرام کا بنا لے، گاڑی حرام کی بنا لے، تمام امور میں رزق حلال کا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی، فرمایا تمہارے رب نے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے ہی دعا مانگا کرو، میں تمہارے لیے دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بلا شبہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، ابھی بات بتائی ہے کہ دعا بمانہ عبادت بھی ہے، عن عبادتی سے مراد بندگی ہے، تکبر کرتے ہیں عبادت کے بارے میں، اللہ سے مانگنے کے بارے میں، یا شریعت کے مطابق چلنے کے بارے میں تکبر کرتے ہیں۔ سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں، داخرین ذلیل ہو کر۔ دعا اللہ تعالیٰ سے جو مانگی جاتی ہے، اس میں انسان کے عاجزی کا اظہار ہے کہ میں محتاج ہوں اور اللہ میرا داتا ہے، جس کو دوسرے مقام پہ فرمایا، 21واں پارہ 22واں ختم ہو رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اے لوگو تم سارے فقیر ہو، سارے اللہ کے در کے سوالی ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس ایک چیز ہے تو دوسری تو نہیں ہے، وہ چیز، اور خصوصاً اللہ کی رضا کا، مغفرت کا، آخرت کے سکون کا، تو ہر شخص ہی محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے، جب تک افراد پیدا ہوں گے، یہ سارے کے سارے لوگ جو مر چکے ہیں، جو زندہ ہیں، سارے اٹھ کے جمع ہو جائیں ایک بڑے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے شروع ہو جائیں۔ اور یہ بھی فرمایا ساتھ کہ ہر سائل کا سوال مختلف ہے، جب سے دنیا بنی آدم علیہ السلام سے آخر تک جتنے ہوں گے، جنوں ان سارے جمع ہو جائیں، سب سوال کرنے لگ جائیں، ہر سائل کا سوال مختلف ہے، اللہ فرماتے ہیں آتی تو کل سائل مسئلہ, میں ہر سائل کو اس کا سوال پورا کر دوں, میرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ دعا کرنے سے خوش ہوتا ہے, اور اپنے لیے, اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, کفار کے ہدایت کے لیے دعائیں جاری رہنی چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ انسان کے قریب ہوتا ہے. اللہ سمجھ نصیب ہے.